Πέτρου, να σου πάρε Βιορέλ, δρα Γλωκοβένου, σηκούμνα του, λουνά σου πάντες. La minor. Am și o melodie frumoasă, părintească adevărată, cu cele mai adevărate cuvinte. Pentru bunicul Tudorică, pentru cuscui lui și pentru Nașu, pentru toată lumea prezentă. Iau ce zice melodia sa frumoasă. Sărut mâna tată și nu măicuța, dar mâna părintească și-a muncit-o viață. Sărut mâna tată și nu măicuța, dar mâna părintească și-a muncit-o viață. Ce vă pune tata și măicuța mea, că am muncit mereu, mie să nu fie greu. Dar ce vă pune tata și măicuța mea, că am muncit mereu, mie să nu fie greu. Muncit, băi, tată, toată viața ta, dar mama ne-a greșit, eu n-a să vă ui. Ai muncit, băi, tată, toată viața ta, dar mama ne-a greșit, eu n-a să vă ui. Dar ce vă pune, tată, și măicuța mea, că am muncit mereu, mie să nu fie greu. Ce vă pune tata și măicuța mea, că am muncit mereu, mie să nu fie greu. Nu uiți, copile, când te-ai căsurat, dar cu drag te-am crescut și te-am iubit mult. Să nu uiți, copile, când te-ai căsurat, dar cu drag te-am crescut și te-am iubit mult. Ce vă pune tata și măicuța mea, că am muncit mereu, mie să nu fie greu. Dar ce mă pune tata și măicuța mea, că am muncit mereu, mie să nu fie greu.